การเรียนรู้เรื่องการจิตภาวนาที่เราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งคือรวมจิตเราเป็นหนึ่งเดียวคือไม่คิดอะไรเรื่องภายนอกรวมจิตเข้ามาไว้ภายในคือระลึกถึงรูปร่างกายของเราอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายก็คือนั่งนิ่งนิ่งสงบใจก็คือความคิดเราไม่คิดอะไรหรือทำใจว่องว่าง ทำใจสว่างทำใจเฉยๆโดยกำหนดรู้อยู่ทุกลมหายใจของเราเช่นบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทลมเข้าโธลมออกธรรมะพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้ที่ตัวเราเรียนรู้อยู่ที่เฉพาะลมหายใจไม่ต้องไปเรียนรู้ไกลตัวเองแล้วจิตของเราก็จะเริ่มมีสติตามมาเมื่อมีสติตามมาความสงบก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าสมาธิสติมากสมาธิก็มากเมื่อสมาธิมากปัญญาก็เกิดมากฉะนั้นขอให้ทำความรู้ความเข้าใจของลมหายใจเป็นบาดฐานเช่นพุทหายใจเข้าโทรหายใจออกหรือพิจารณาร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นสติธรรมฐานรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างไรก็เลยเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบคือลักษณะอาการสมาธิ การทำจิตของเรานั้นเป็นโอกาสที่เป็นยอดคุณกุศลมีโอกาสน้อยคนเราที่จะรวมใจตัวเองให้เป็นหนึ่งแต่มากก็ความคิดพาไปความปรุงแต่งพาไปจนหยุดไม่ได้สงบไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามทำความเข้าใจว่าตัวเราต้องเจริญภาวนาให้เกิดความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเพียรมีความเข้าใจว่าพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระอรหันต์หรือพระสาวกก็ปฏิบัติตามได้อย่างนี้เหมือนกับที่ตัวเราเข้าไปสู่ความสงบได้จากที่ไม่เคยสงบเลยการทำอะไรก็สุดแล้วแต่คนเราถ้าขาดกำลังสติกำลังสมาธิแสดงก็คือว่าจิตใจนั้นไม่เบิกบานเมื่อมีสติสมาธิมากเท่าไรใจก็ยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นการฝึกใจต้องมีความเพียรมีความอดกั้นตอนนิวรณ์เรียกว่าสกัดกั้นใจเราไม่บรรลุความดีโดยมากจะเชื่อคิดออกไกลตัวเอง แต่การปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นมีอุบายมากอุบายภาวนามีมากมายไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวหรือไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวเช่นยกขันห้ามาเป็นอารมณ์เช่นการปฏิบัติยกผมขนเล็บขนหนังมาเป็นอารมณ์ก็ได้พิจารณาเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมก็ได้ที่ถือว่าเป็นปัญจกรรมฐานกรรมฐานหมู่ห้าก็ได้แต่อุบายของเรา ขออย่าให้จิตเราคิดไกลตัวเองให้รวมไว้หนึ่งในใจพุทโธธัมโมสังโฆรวมไว้ที่ใจเป็นหนึ่งก็ได้คนเรามีบารมีเนี่ยภาวนาอะไรก็จะสงบหมดแหละมีบารมีเก่ามามีบารมีใหม่เติมทำอะไรก็จะสงบทำอะไรก็จะเป็นสุขทำแล้วก็จะไม่ร้อนใจทำแล้วก็จะเกิดเป็นความสุขสงบเหมือนว่าของยากก็กลายมาเป็นของง่ายเพราะเคยสะสมบุญเก่ามาดีฉะนั้นถ้าคนยังทำยากไม่สงบนั่งแล้วก็กลัวใจตัวเองคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างรู้สึกกลัวใจตัวเองก็เลิกทำอันนี้ถือว่าปัจจุบันของเราไม่พอก็ต้องอาศัยอธิษฐานบารมีว่าขอให้ลูกได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสงบบ้างอย่าให้จิตใจของลูกเป็นไปอย่างนี้เลยเพราะไม่มีความสงบเลยเขาต้องอธิษฐานบารมีเพื่อจะสร้างกำลังใจของเราให้ภาวนาให้ถึงความสงบความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นคนเราที่สำเร็จเพราะความพยายามจิตเราคิดอะไรจิตเราคิดเรื่องเก่าก็พุทโธจิตเราคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธรู้กายรู้จิตรู้ที่เรานั่งอยู่รู้ที่เราหายใจอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ย่อมพิจารณาอะไรได้เช่นลมหายใจเนี่ยพิจารณาได้เลยพิจารณาหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้หนักก็รู้เบาก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้เพราะว่าภาวนาเนี่ยจะรู้เกิดขึ้นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้ทุกคนเมื่อตั้งใจกำหนดอยู่ตรงนี้คิดอดีตก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดอนาคตก็กลับมาตั้งต้นใหม่ให้รู้ปัจจุบันว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้หายใจอย่างนี้หายใจแรงกระทบแรงหายใจเบากระทบเบาให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกสองข้องพยายามพิจารณาให้เห็นชัดในกองลมว่าลมหายใจของเราเนี่ยท่องเที่ยวเป็นยังไงลมเราลึกไปถึงไหนพิจารณาไปได้อีกลมเราลึกไปถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เราก็รู้ลมเราไปอยู่ในเข้าไปในปอดไปอยู่ในหัวใจเข้าไปในตับในม้ามเข้าไปในสมองลมเขาจะไปวิ่งอยู่ในร่างกายทุกสัดส่วนพอพิจารณาลมจะได้รู้ความจริงจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นก็จะเห็นแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้อารมณ์เราเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เลยรู้ว่าอารมณ์กระทบเข้ากระทบบอกก็พอทำให้จิตไปคิดไกลตัวเองให้วนเวียนอยู่ที่ลมหายใจผมคนเล็บผนังกุฏูกุฏูไว้จนกว่าจิตเราจะเข้ามาอยู่กับลมหายใจและตลอดเวลา ยามดึงตื่นขึ้นให้จิตรวมไว้ที่หน้าผากของเราบ้างจมูกของเราบ้างผมขนเล็บฟันหนังของเราบ้างให้จิตอยู่หรือให้ติดตามดูจะลมชักลมชักขึ้นชักขึ้นจนละเอียดจนเห็นลมผ่านเข้าผ่านออกจนแน่ใจว่าจิตของเราอยู่กับลมหายใจได้ยาวนานหรือว่าตั้งสติอยู่ตลอดเวลาพิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกก็มีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่หางการหน่ายเก่าน้ำดีเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราไม่เที่ยงแปรปรวนพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเป็นเช่นที่เราพิจารณาหรือเปล่าพิจารณาไปแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่เอากายมาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติพิจารณาละตัวตนไปได้บ้างจิตจะละความจิตมั่นถึงมั่นว่าเราก็เข้าออกไปแล้วเราจะไปคิดอะไรเกินความจริงก็ไม่สงบคิดอดีตเกินความจริงคิดอนาคตเกินความจริงปัจจุบันเราอยู่นี่เราทำอะไรไม่ได้รู้อยู่ขอลมหายใจลมหายใจนี่เป็นปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะเป็นทางใจให้สำเร็จผลที่จะเกิด ถ้าเราทำแล้วข้างในสงสัยยังไม่ลงมือทำจริงจิตแล้วก็เข้าสู่ความสงบและไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นที่ใจเราถ้าไม่สงบก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องใจเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อมันเป็นทุกข์เราจะทำใจไม่ได้ผิดหวังแล้วทำใจไม่ได้มันเล่าร้อนมันก็ทำใจไม่ได้จิตมันจะสับสายตลอดวันตลอดคืนจะหาความสงบไม่ได้เลยถ้าไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆแล้วไม่มีพุทธะผู้รู้ไว้ในตัวเราก็จะดิ้นรนจะเร่าร้อนคนไม่สมาธินี่ใจจะร้อนใจจะร้อนไปเรื่อยเพราะแก่เท่าก็เป็นคนหลงลืมหลงลืมจนจำอะไรไม่ได้เพราะที่ว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแต่ถ้าฝึกจิตไว้ให้เป็นสติตลอดไปจิตก็จะไม่หลงลืมแก่เท่าก็ยิ่งชำนิชำนาญในการดูจิตมากขึ้นพอรู้เท่าทันจิตตัวเองก็ไม่หลงไปฉะนั้นการปฏิบัติจึงยกจิตให้อยู่ในทางของความรู้ความเข้าใจฉะนั้นเราต้องฝึกให้เกิดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปัญญาสมาธิคือจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาของสมาธิไม่เกิดขึ้นไม่ผ่านไม่ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นจึงว่าถ้าข้ามนิวรณ์ได้ความศรัทธาเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นให้ติดต่อทำสมาธิต้องเจริญพิจารณาให้เห็นชัดในลมหายใจเราต้องพยายามให้ข้ามนิวรณ์ห้าให้ได้ความง่วงความปวดเมื่อยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความโทโทษท้อถอยความลังเลสงสัยความไม่ชอบใจความหลงไหลชอบจนปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นเมื่อข้ามนิวรณ์ห้าแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะเป็นสมาธิให้มากขึ้นความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นความเชื่อความศรัทธาก็จะมากขึ้นเพราะจิตนั้นรวมสงบได้ถ้าเราไม่ฝึกมันไม่ได้เลยปล่อยให้มันล่วงเลยไปก็ยิ่งคิดมากขึ้นไปทุกวันฉะนั้นเราจะต้องขัดเกลาชำระจิตใจให้สงบการที่เราสัมผัสกับความสงบได้คือจิตนี่จับต้องไม่ได้ก็จริง จิตนี่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนแต่เราสัมผัสได้โดยการทำจิตให้สงบนี่เราก็สัมผัสได้แต่ว่าจิตไม่มีตัวตนแต่ว่าก็สัมผัสความรู้สึกตัวเองว่าสุขหรือทุกข์อันนี้เรียกว่านามธรรมซึ่งเป็นวิญญาณคือความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ที่พาคนไปสู่ความสุขหรือทุกข์ทุกวันในคนเราที่มีปัญหามากมายปัญหาโรคแตกหรือปัญหามากมายเนี่ยก็ปัญหาความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้จากการที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จิตตัวเองเมื่อคนเราไม่เรียนรู้จิตก็คือไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยทั้งที่เป็นเจ้าของก็ปล่อยมันไปแต่คิดอะไรมากๆก็เชื่อมันอย่างเช่นเราโกรธมากเนี่ยเราก็เชื่อว่าโกรธดีรักมากก็เชื่อว่ารักมากดีก็ลำเอียงโลภมากก็คิดว่าโลภดีหลงมากก็ว่าความหลงที่เราเชื่อเห็นอะไรก็ว่าดีทั้งที่ไม่ดีก็ว่าดีนี่คืออิทธิพลของความคิดที่ตัวตนไม่มีความคิดที่ตัวตนไม่มีคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมีพลังงานมีสสารที่รุนแรง ทำให้คนหน้าเขียวหน้าดำหน้าแดงได้ทำให้คนเส้นโลหิตสมองแตกได้ทำให้คนท้องผูกได้ทำให้คนเป็นไข้ใจได้ทำให้คนร้องไห้ได้ทำให้คนกินข้าวไม่ได้ผายผอมตอมตมจนถึงฆ่าตัวตายก็มีเพราะจิตที่เราไม่ได้รู้นี่ไงมันมีอยู่มากมายจนมนุษย์มองไม่เห็นมนุษย์รู้ไม่ทันมนุษย์เข้าไม่ถึงฉะนั้นจะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะเอาเรื่องจิตมาใช้มาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นอย่างเช่นเราฝึกสมาธิเนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกของเราตลอดว่าเราคิดอะไรเราก็สัมผัสได้อย่างน้อยก็รู้ว่าทำไมสงบเพราะมันไม่สงบเลยหรือถ้าสงบมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างหรือถ้ามันสงบมากเราก็รู้ว่าสงบมากเราก็รู้ใครจะมารู้เท่าเราอย่างน้อยเราก็รู้ว่าใจเราเป็นยังไงมันไม่มีตัวตนแต่ความรู้สึกเนี่ยมันสัมผัสได้หมดเลยทุกขั้นทุกตอนฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเรียนรู้ตรงนี้เองคือว่าอิ่มกายอิ่มแล้วก็หิวอิ่มใจอิ่มยาวนานทำไมจะอิ่มยาวนานก็เพราะอิ่มใจเนี่ยไม่ต้องกินอะไรมีความสุขแต่คนที่อิ่มได้สมหวังชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีความสุขเขาเรียกอิ่มใจถ้าอิ่มแบบโรกีถ้าอิ่มใจแบบโรกีอิ่มไม่ยาวนานอิ่มได้ราบก็เสื่อมได้อิ่มได้ยศก็เสื่อมได้อิ่มก็เดียวๆอิ่มได้ชื่อเสียงก็เสื่อมได้อิ่มได้เงินทองก็เสื่อมได้แต่อิ่มศีลอิ่มสมาธิอิ่มปัญญาเนี่ยอิ่มไม่หิวอิ่มยาวนานพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีความสุขใดเท่ากันที่ได้รู้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความสงบเข้าถึงความปล่อยวางเป็นเพราะนั้นคนเราพอปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้ปล่อยวางพอไม่รู้ปล่อยวางก็คิดไปหยุดไม่หยุดคิดนอนคิดนี่คิดอะไรคิดอนาคตจะนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันคิดปล่อยวางไม่เป็นมันคิดมานานมันติดต่อมานานแต่คนที่ทำได้เนี่ยคือจะแยกกายกับใจได้แยกมีกายมีลมหายใจแล้วนี่จิตรู้ลมหายใจก็จิตรู้ลมหายใจได้ไอ้ตัวรู้นั่นคือจิตลมหายใจนั่นคือกายหยาบตัวเรานี่คือกายหยาบตัวรู้นั่นคือลมกายละเอียดหรือจิตละเอียด ถ้าเราไม่ฝึกมาไม่มีใครจะมาสอนเราไม่มีใครจะมารู้ได้เพราะนั้นถือว่าการที่ทำจิตภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตของเราเราจะรู้แล้วว่าเรามีความสุขขึ้นสุขก็คือเป็นบุญกุศลนั่นแหละพอขุนขึ้นมาต่อไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนความร้อนใจเราก็ไม่มีนั่นก็เราต้องฝึกไม่คุยกับพ่อแม่ไม่รู้ธรรมตรงที่พระพุทธเจ้าสอนอุบายที่ทำก็คือเริ่มต้นก็เช่นที่เราทำเนี่ยหายใจเข้าออกก็พุทหายใจออกก็โทแค่พุทโทเนี่ยเริ่มต้นเลยๆในการฝึกการทำงานของจิตเพื่อไม่ต้องการให้จิตตอนนี้ไปคิดอะไรมากถ้าเราไม่ภาวนาคิดมากเลยคิดจนไม่รู้ตัวเลยว่าคิดเรื่องอะไรถ้าคนเราที่แพ้อะไรไม่แพ้ถ้าเราแพ้ใจตัวเองใจตัวเองบางทีมันแพ้แบบไม่สู้ก็มีบางคนเนี่ยนะทำอะไรก็ดีหมดพอต่อสู้ชีวิตมาเป็นลูกเต้าโตสามีไปแพ้ใจตัวเองไปหลงนักร้องไปหงไอ้พวกสาวเสิร์ฟไม่ยอมกลับบ้านไอ้คนเจ้าของบ้านแพ้ใจตัวเองนอนเฉยเลยไม่กินไม่อยากกินหมดแรงที่จะลุก ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ใช่ร่างกายไม่มีกำลังนะจิตมันหมดกำลังแพ้ใจตัวเองกลายเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตไปโดยที่ใจไม่สู้นั่นเองนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วไม่เคยคิดเลยว่าความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคนเราต้องเรียนรู้หมดเลยเรียนรู้ความเจ็บเรียนรู้ความแก่เรียนรู้ความตายเรียนรู้ความพัดพาจากของรักเราจะได้เคยชินนะความรักมีก็ต้องเปลี่ยนแปลงความร่างกายเราจะสะสวยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะมีกำลังยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าที่สุดจะไปไหนที่สุดมนุษย์ก็ต้องหมดลมมันต้องตายกันทุกคนตอนจะตายทำไงตอนตายก็ต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญนึกถึงศีลสมาธิปัญญาที่ตัวเองทำไว้ตอนจะตายคนนึกถึงใครไม่ได้เลยเหมือนคนเรือล่มเนี่ยนึกถึงอะไรไม่ได้ก็หาที่เกาะอย่างเดียวเหมือนคนรถคว่ำเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ก็คิดจะรอดตายคิดจะภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยอย่างเดียวแต่จิตเนี่ยถึงว่ามันมีที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกไม่งั้นจะไม่มีความรู้สึกที่ดีเลยพอมีอะไรขึ้นมาก็โวยวายขาดสติเร่าร้อนเอาแต่เสียใจเอาแต่ร้องไห้เอาแต่โวยวายโดยมากคนเราเนี่ยพอผิดหวังแล้วทุกข์เท่านั้นเลยพออะไรไม่ได้สมหวังแล้วทุกข์เท่านั้นแล้วก็จะต้องเจอปัญหา108,000ประการเตรียมใจกันได้เลยรักเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นได้มามากเท่าไรก็ต้องจากเท่านั้นเราเคยนอนบ้านใหญ่ๆเนี่ยต่อไปสักวันหนึ่งบ้านใหญ่ก็ไม่ใช่บ้านเราเราก็ต้องไปนอนกับดินเนี่ยเราเคยสัวเราเคยได้อะไรทั้งหมดบ้านทุกอย่างมันจะไม่ของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดในโลกเนี่ยก็คงความจริงเป็นอย่างนี้แต่บุญกุศลเนี่ยบางคนไม่อยากได้เลยแต่ต้องมานึกถึงยามทุกข์นะวัดไม่เคยอยากมาเลยแต่ต้องมาเมื่อมีไม่มาตอนนี้ตายก็ต้องมาเหมือนอย่างโรงศพเนี่ยโรงศพเนี่ยที่โบราณเขาบอกได้เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาไอ้โรงศพนี่นะมันเราเห็นเลยเราไม่คิดว่าเราจะนอนนะเออมันขายทำตลาดเราขึ้นรถผ่านตัวเนี้ยมันไม่ใช่เรานอนแล้วคนอื่นนอนแต่สุดท้ายแล้วใครนอนเราก็ได้นอนแต่เราจะได้นอนราคาไหนเนี่ยเออทุกคนได้นอนลงทุกลงไอ้เนี่ยบ้านเราบ้านสุดท้ายจำไว้เลยหลงจะไปบอกว่าบ้านของใครนะจองไว้ได้หนึ่งบ้านเลยอ้าวจะใครไม่นอนลงอ่ะให้นอนลงก็ไปผีลอยน้ำสิเป็นผีโดนทิ้งเลยใช่ไหมโดนหั่นเลยไม่ได้นอนหลงหั่นลงไปเจอโคกคนไหนหรือแม้ก็ผีนันยางเผาด้วยยางพวกนั้นไม่มียาแต่ถ้านอนตายอย่างพวกที่ปรารถนาจะตายแก่ตายอ่ะต้องได้โรงบ้านเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ไม่ได้นะคิดให้ดีจะถ่ายได้ไหมเราไม่ต้องไปนอนหลงทุกคน10โรงคน60ล้านก็ต้องนอนโรง60ล้านโรงไอ้คนขายโรงเนี่ยรับรองขายบ้านจะสันยังมีขาดทุนนะแต่ขายโรงไม่มีขาดทุนหรอกกะไว้ได้เลยมึงมี10ล้านในเขตนี้มึงก็ต้องมานอนโรงกู10ล้านคนไม่มีขาดทุนคอนโดอันนี้ขายได้แน่นอนถ้าจริงหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมาพูดตอนนี้ไม่พูดตอนนอนโรงพูดไปตอนนี้เราจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ประมาทจะไม่ลืมตัวต้องคิดถึงความจริงบ้างสิอ้าวความจริงมาพูดกันบ้างสิคนเราพูดความจริงมันไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบพูดทำไมเรื่องตายทำไมพูดเรื่องสวรรค์อ้าวสวรรค์ก็ต้องตายทำไมไม่พูดเรื่องนรกก็ต้องตายจะพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องเกิดเจ็บตายหมดเลยแต่ให้คนเราไม่เคยคิดเลยเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดแต่คิดไปได้เลยว่าจองไว้โรงหนึ่งจองไว้โรงกูต้องเอาโรงหนึ่ง ม่ใช่คนอินเดียคนอินเดียไม่มีโรงคนอินเดียนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็ไม่มีโรงนอนนะเขาทำแค่ไม้ไผ่แล้วก็เอาดอกไม้เอาผ้าปูแล้วดอกไม้หุ้มของศพศพนี้ก็หามกันไปแห่กันไปดอกไม้อะไรดาวเหลืองพวกดอกไม้อะไรกุหลาบเต็มหมดถ้าคนรวยๆก็เต็มจะเป็นธนาธิบดีเป็นรัฐมนตรีก็ดอกไม้เป็นแสนโลงเขาแค่หามไปไหนใครก็เห็นเพราะเขาไม่มีโรงนอนคนไทยนี่คนยุโรปนี่มีโรงดีถ้ามาไปที่อังกฤษกับอเมริกาพวกเขาทำโรงสวยแน่นอนทีนี้เมืองไทยทำดีแหละสมัยก่อนปู่ย่าตายายเอาไม้อะไรเอาไม้ไผ่มาตีแค่แล้วก็เอาเสื้อปูนอนเอาหมอนปูโรงแผ่คนไทยได้สวยข้างล่างตรงเพื่อว่าพอเผาแล้วไฟมันจะได้ลุกขึ้นใต้โรงแต่เราก็เห็นพวกฝรั่งโอ้โหมันทำเบาะอย่างดีเลยกำบะหยี่อย่างดีทำอย่างดีหน้านอนแล้วนอนพอดีเลยยืนที่คนไทยเอาบ้างแหละทำแบบฝรั่งหน้านอนบ้างแหละแต่ก็ยังราคาแพงขึ้นยังไงคนก็ไม่อยากนอนที่ว่าอะไรคนซื้อไม่ได้ใช้คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรเอ่ยคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคนใช้นี่ไม่ต้องซื้อโยมเสื้อผ้าเราต้องซื้อใช้เองใช่ไหมบ้านช่องต้องซื้อใช้เองรถลาต้องซื้อเองแต่สิ่งนี้เราไม่ต้องซื้อใช้โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหลงทุนพอแล้วไม่กลับเลยแล้วคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าคนเราสุดท้ายจะไปที่ไหนเมื่อสุดท้ายเนี่ยคนเราก็ไปถึงป่าช้าช้าเหลือเกินคนบอกช้ายังไม่ถึงพอช้ามันจะคนเริ่มป่าช้าที่เราไปไม่ถึงสักทีไปเดินไปทุกวันเนี่ยเราไปไม่ถึงสิ่งแต่พอถึงป่าช้าแล้วนี่ไปไม่กลับเลยเพราะมันช้ามากกลับยากเกินเนี่ยป่าช้าไปไม่ถึงเพราะถึงแล้วไม่กลับตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่นึกถึงเกิดแก่เจ็บตายเราก็ลืมตัวคิดว่าทุกคนคงจะได้อะไรกันเยอะแยะในโลกเนี้ยคงจะได้กันเยอะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้อะไรก็ได้แค่ลมหายใจเนี่ยที่มีความสุขอยู่ถ้าเราไม่เอาบุญกุศลก็ไม่มีอะไรจะติดตัวไปอันนี้ก็เป็นความสุขข้างนอกเนี่ยความสุขที่เราได้ของความที่ว่าอิ่มทางกายก็คืออิ่มอย่างนี้แต่ถ้าอิ่มทางใจก็คือเราสวดมนต์ภาวนาเป็นนึกถึงบุญกุศลได้จิตใจเราไม่เหี่ยวแห้งไม่สะดุ้งหวาดกลัวบางคนทำใจทำบาปมากๆเราจะรุ่งหวาดกลัวนะหวาดกลัวทั้งๆที่ไม่เชื่อว่าบาปมีแต่ทำไปมากๆกลายเป็นบาปมีใจไม่คิดแต่เรื่องอื่นนึกคิดแต่เรื่องที่ทำไม่ดีเองใครว่าไม่มีมันก็กลับมาหลอกหลอนใจคนนั้นมาทำให้คนนั้นเล่าหลอนหาความสุขไม่ได้เหมือนกันใครว่าไม่มีมีบาปมันจะมาทำลายใจคนนั้นหลอกหลอนคนนั้นและคนนั้นก็จะกินไม่สุขนอนไม่สุขและจะหายผอมจะชอบและจะเศร้าหมองตลอดเวลาทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าบาปนั้นมีจริงแต่ทำไปนะเข้ากายมาลงโทษตัวเองแต่บุญเนี่ยคิดว่าทำแล้วจะไม่ให้ผลบุญเนี่ยทำไปสวดมนต์ภาวนาไหว้พระตักบาตรทำบุญใครว่าบุญไม่ดีกูก็ทำใจมันจะดีขึ้นจากที่ใจเราไม่เคยมีความไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีความสุขกลายเป็นมีความสุขหน้าชื่นตาบานมีความสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขไปที่ไหนก็เหมือนยิ้มอยู่ในใจเพราะอะไรเพราะใจมันสบายเพราะเรานึกถึงแต่เรื่องความดีที่เราทำเพราะว่าความดีที่เราทำมันทำกลับให้เรานึกตลอดวันตลอดคืนก็เลยไม่มีอะไรจะนึกก็ต้องนึกแต่ดีนั่นก็เลยกลายเป็นความสุขของใจอันนี้โดยตรงเลยใครทำใครก็ได้ทุกคนเลยทำบาปก็ได้ความร้อนใจทำบุญก็ได้ความเย็นแล้วสะสมมามันจะเห็นผลในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าเลยคนหนึ่งมันรวยมาทำสวนทุเรียนเนี่ยรวยแต่คนจนนะ รวยขยันเป็นลูกจ้างเขารับจ้างขนทุเรียนขนอะไรต่ออะไรเป็นไอ้ตีแต่พอมีครอบครัวแล้วเอาชีวิตที่ขยันมาทำกินตั้งตัวเป็นเท่าแก่ขายผลไม้จนรวยมีเงินมาซื้อที่ดินตำนี้เลยรวยตอนนั้นสมาก็ขอซื้อที่ดินเจ็ดไร่ขอซื้อเจ็ดไร่เขาขายล้านสมัยนั้นอย่างนี้เจ็ดไร่ก็ต้องโอ้รวมเจ็ดสิบเจ็ดไร่ก็สามสี่สิบล้านแหละเท่าล้านสมัยก่อนเท่ากับสามสี่สิบล้านก็คุยๆเท่าผมขายเก้าวันหาเงินมาให้ได้เท่าผลจะเก้าวันผมก็ไม่ขายละจะขายสองล้านละพอพูดแล้วจบผมไปละอ๋อทำไมนายโยมผมนั่งอยู่ที่ไหนไม่เกิน15นาทีโอ้โหอันนี้มันรวยแต่กายยังเหลือใจไม่มีความสุขเลยมานั่งบอกอยู่ที่ไหนไม่เกิน15นาทีแสดงว่าเขาไม่มีความสุขเลยได้นั่ง15นาทีมันจะมีความสุขอะไรและที่สุดทำไมมันก็รวยอยู่ไม่ได้ทำไปทำมามันก็หมดแต่คนเราไม่เอาบุญแต่ข้าวแล้วเขาขอลมละลายจนหมดเพราะบุญมันอยู่ไม่ได้เพราะใจขอร้อนฉะนั้นเราไม่ได้สาบแช่งอะไรเขาจึงว่าเขาไม่มีความเย็นเลยเขารวยเขาก็ร้อนนั่งอยู่วันแค่15นาทีไปแหละนั่งสมาธินี่ได้ประโยชน์เยอะนะแต่คนที่เครียดก็หายเครียดแต่คนที่ขี้โกรธก็เบาลงแต่คนขี้เกียจก็ขยันขึ้นแต่คนที่ใจน้อยก็ใจหนักขึ้นนะแต่คนที่นอนไม่หลับก็หลับมากขึ้นที่เราได้นอนไม่หลับเนี่ยเรามานั่งสมาธิแล้วเรื่องนี้หลับเป็นตายเลยโยมไม่ต้องไปหาหมอไปหาหมอทำไมให้โง่ไปกินยาทำไมมานั่งสมาธิเดี๋ยวก็นอนเอาละจะหลับตรงข้ามเอาเที่ยงคืนขึ้นไปเลยนั่งเดินมาเพิ่งนี้เราหลับยาวเลยโยมไม่ให้หลับก็ต้องหลับแล้วมานั่งต่อนั่งต่อไม่ไหวแล้วนอนนี่เป็นยาหายเครียดใครว่านอนไม่หลับลงมานั่งสมาธิหลับทุกคนเลยเอาแหละแต่พวกที่ว่านั่งนอนไม่หลับอ่ะจะขอให้ทำถูกวิธีเอาจิตอยู่ลมหายใจให้ได้แต่บางคนดูลมหายใจไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาเครียดมากไปแล้วนะเกินเอามานั่งสมาธิไม่ได้พวกนั้นมันขั้นแตกแล้วขั้นเรียกว่าสติแตกแต่ถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยเอามาคุมถึงจะปวดหัวเท่าไรหรือจะเครียดแต่ก็พยายามคุมจนลมหายใจละเอียดลงแล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายจะหลับสบายไม่ต้องไปหาหมอหายาโรคบางอย่างรักษาด้วยตัวเองได้เยอะเลยธรรมะได้ช่วยได้เยอะคนเป็นไมเกรนเด็กๆ เป็นไมเกรนแล้วสมาพาไปไหนสมาไม่กินยาแล้วไมเกรนให้นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วก็ไปโน่นไปหาหมอนวดไม่ใช่ไปหลงอ่างนะไปหาหมอนวดโบราณนะนวดครบหมดทิ้งยาเลยนวดแค่3ครั้งไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลเลยโอ้ยหลอกเขาต้อง10กว่าปีให้เด็กๆกินไอ้พวกที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเนี่ยพวกเนี้ยเครียดพอนวดเสร็จแล้วไม่ต้องกินยาไปเจอไหนหมอก็เติมยาให้ทุกทีแต่พอไปนวดแล้วหมอไม่รู้ก็นั้นว่าการนวดเนี่ยการคลายเครียดเนี่ยหรือการระบบร่างกายเนี่ยผ่อนคลายก็หายเป็นโรคเครียดได้โรคไมเกรนฉะนั้นบางคนแค่ไม่ถูกวิธีถึงโรคปวดหัวเนี่ยเราต้องทำจิตว่างอย่างเดียวทำจิตให้ว่างเดียวแล้วจะไม่ปวดหัวเลยเธอทำพยายามฉันต้องหัดทำจิตเธอว่างคือเราภาวนาเป็นแล้วใช่ไหมเช่นเราดูลมหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโธเสร็จแล้วเนี่ยเราเป็นแล้วเราไม่ต้องไปดูลมหายใจแล้วเพราะว่าใช้จิตว่างเราก็หมดจิตเลยก็คนใหม่จะต้องดูลมหายใจก่อนฝึกดูลมหายใจก่อนว่าลมหายใจเข้าอย่างไรให้ใจออกแต่พอเราฝึกได้แล้วพอผ่านสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูลมหายใจแล้วเราก็ดูจิตเลยเอาจิตความเอาสติจับดูที่จิตเอง ทำจิตว่างคิดอะไรก็ไม่คิดทำเฉยๆเขาเรียกฝึกจิตทำจิตเฉยๆเนี่ยพอจิตว่างสมองมันจะลงหายปวดแต่ถ้าบางคนไปทำลมหายใจอย่างเดียวแก้ไม่เป็นก็ยังปวดเหมือนกันฉะนั้นถึงขั้นนั้นยังทำจิตว่างไม่เป็นเอ๊ะทำไมว่าของก็นานแล้วหายปวดบางทีเขาขับไปเพิ่มลมมากขึ้นก็ปวดเหมือนกันแต่พอเราฝึกสมาธิได้แล้วเนี่ยเราก็มากำหนดจิตอย่างเดียวให้ว่างเลยพอจิตมันว่างได้เนี่ยความปวดจะไม่มีเลยไม่เป็นโรคปวดหัวเพราะจิตเนี่ยมีที่ปวดมากพอว่างเลยจะไม่ปวดแค่ไม่จะปวดเจ็บในร่างกายถ้าเราทำจิตว่างได้ไอ้การปวดเจ็บก็เบาลงแสดงจิตว่างเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายต่อความคิดมากต่อระบบประสาทตัวเองอย่างมากทำให้ไม่เกิดเวทนารุนแรงอยู่กับจิตว่างดีคือต้องรู้ว่าจิตเราประคองจิตใช่ไหมจิตเราคิดอะไรเราก็เฉยจิตเราคิดอะไรก็เฉยเพราะเมื่อเรารู้เฉยรู้กายเฉยรู้จิตเฉยเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปเลือดมันก็จะเป็นปกติแล้วก็หายปวดก็ฝึกอย่างนั้นถึงจะแก้ปัญหาได้ก็ฝึกให้เป็นก็ใช้อะไรไม่ได้ก็ต้องฝึกให้มันได้จริงเพราะจิตของเรามีอยู่แต่เริ่มต้นเราก็ต้องออกจากลมหายใจก่อนพอถึงขั้นจิตก็ง่ายแล้วพอถึงขั้นจิตเนี่ยกำหนดที่จิตอย่างเดียวรักษาจิตอย่างเดียวให้บอกวิธีรักษาโรคเครียดโรคไม่ปวดหัวถึงคนเราไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปจะหาหมอเดียวที่ไหนมันมาจากพื้นฐานของจิตเราไม่ดีเองเดินจงกรมก็ต้องฝึกยืนก็ต้องฝึกเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็วยืนก็ทำให้เราเข้มแข็งจิตเราจะไม่มีนิวรณ์ยืนเนี่ยจิตเราจะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์ความง่วงเหงาห้องนอนความปวดเมื่อยอะไรเงี้ยจะเบาบางลงเพราะยืนสมาธิแล้วนอนก็คือขายเครียดไปแบบหนึ่งแต่ยังหลับถ้าหลับก็ไม่ได้อะไรนี่คือนอนภาวนานอนทำความรู้ในการนอนดังนั้นเรื่องการปฏิบัติเราจะต้องมีแนวการปฏิบัติของตัวเองให้ติดต่อให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรื่อยเช่นเดินเช่นนั่งเช่นนอนจะกินจะคิดจะนึกจิตเราเป็นอะไรเราก็สอบสวนดูตัวเราด้วยวันนี้เช้ามาเป็นยังไงกลางวันมาเป็นยังไงเย็นมาแล้วจิตเราดีขึ้นไหมพัฒนาขึ้นเราก็รู้จิตจะพัฒนาขึ้นเราทำแล้วยังตื้อยังไม่ได้อะไรเลยเงี้ยยังสับสนวุ่นวายเหลือเกินเราก็ค่อยใจเย็นๆค่อยๆเดินจงกรมแล้วก็ยืนแล้วก็มานั่งดูลมหายใจพอเราจับลมหายใจได้เดี๋ยวก็สงบตัวสงบก็อยู่ตรงนี้เองตัวจับลมหายใจได้เองแล้วภาวนาตามไปด้วยพุทลมเข้าโทรเบาๆทำใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนภาวนาไม่ต้องใจร้อนแล้วไม่ต้องอยากสงบถ้าอยากก็ไม่สงบบังคับจิตก็ไม่สงบจิตนี่ห้ามบังคับบังคับไปวุ่นวายใหญ่เลยบังคับไม่คิดใหญ่เลยบังคับให้สงบก็ไม่สงบเลยต้องทำเฉยๆรู้เพียงเบาๆพอทำเต็มแล้วก็สงบทุกคนเหมือนกันทุกคนไม่ต่างกันเลยธรรมะอันเดียวกันใครก็เหมือนกันไม่ว่าชาติไหนก็เหมือนกันถ้าทำสติดูลมหายใจก็เข้าถึงธรรมะเหมือนกันหมดอันนี้กะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอเข้าไปพิจารณาความแปรปรวนแตกดับก็เป็นวิปัสสนารู้เท่าทันกิเลสก็เป็นวิปัสสนาไปใครรอทำตอนแก่ต้องโง่อีกนานใช่ไหมโง่ไปอีกนานถ้าทำตอนเด็กๆก็จะโง่น้อยหน่อยรอนู้นตกเสียงโง่ไปอีกตั้ง60 ปีแย่เลยพอทำก็ไม่รู้อะไรเลยเงี้ยตาก็ไม่เห็นหูก็อึงจะเดินยังกรมก็เดินไม่ไหวจะยืนก็ยืนไหวมาวัดนอนดีกว่าครูได้แค่นอนเท่านั้นเอง มันจะเอาเริ่มต้นอะไรมากก็ไม่ได้เพราะมันมาตอนเราเหลาแล้วอ่ะสภาพมันหมดแล้วจะเอารถมาวิ่งแข่งกับตอนรถเก่าไม่ไหวแล้วจะทุบก็ไม่ไหววิ่งก็ยังจะไม่ไหวเลยตอนรถใหม่ๆไม่วิ่งเนี่ยไม่ทำงานสมองเรายังดียังทำได้ต้องพัฒนาพระพุทธเจ้าจะเหลือสมบัติให้พวกเราเนี่ยสมบัติชิ้นสุดท้ายพระพุทธเจ้าจะค้นหามาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาพบทางพระนิพพานมาพบทางองค์มรรคแปดคือสมาสติสมาสมาธิท่านเหลือไว้ให้เราคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มนุษย์จะเอาไปเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรไปแค่แหวนเงินทองก็เป็นของใช้เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาแต่ความเสียใจกลับไปเอาแต่ความเล่าร้อนไปเอาแต่ความผิดหวังไปไม่ได้เลยนะความสวยก็เอาไปไม่ได้ความหลงก็เอาไปไม่ได้ความรวยก็เอาไปไม่ได้ไม่ได้เลยฉลาดแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกไฟเผาไปหมดแล้วแต่ความดีที่ฝึกฝนอบรมตามหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ไหม้มันเอาไปได้มันเป็นสุคติสมบัติเป็นดีอาซับภายในคนคิดได้ก็ทำได้คนคิดไม่ได้ก็มองโลกตามโลกไปคนคิดได้ก็เอาธรรมะไปก็ปู่ย่าตายายเราอะไรไปล่ะใช่ไหมเมื่อพันปีอะไรไปเมื่อร้อยปีอะไรไปแล้วที่จะตายอะไรไปเนี่ยที่ตายไปก่อนเราอะไรไปรวยก็เยอะไปสวยก็เยอะไปฉลาดก็เยอะไปหล่อก็เยอะไปแล้วได้อะไรพวกนั้นได้อะไรทิ้งไปใครอยากได้ไหมใครอยากได้หรอกลองที่เนี่ยร้องไห้กันจะตายดาราเนี่ยเขาเผาแล้วเอาไม่กระดูกไม่เอาหรอกเอาไม่เสื้อผ้าเอาไม่เอาหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีที่เราจะได้ดีก็คือใจของเขาเท่านั้นเองได้มีเวลาทำหรือเปล่าความดีบางทีมันก็ไม่ทันเคยบอกว่าไม่ทันทำความดีนี่ทำช้าไปมาคนช้าไปก็มีถ้าคนอายุน้อยนี่ช้าเลยนะคนอายุสั้นนี่ช้าเลยไม่ทันเลยแล้วคนอายุยาวบางทีก็ไม่ทันเพราะตัวเองไม่ได้ทำหมอเมื่อไรก็ไม่ถามไม่พร้อมสักทีเนี่ยครับถ้าเราได้ทำเลยวันนี้ก็ถือว่าเราไม่ช้าเราได้ทำสมาธิวันนี้เดินจงกรมวันนี้ถือศีลวันนี้ปฏิบัติก็ถือไม่ช้าเพราะเรายังทำก่อนตายทำก่อนแก่ทำก่อนเจ็บเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งจะมาไปเยี่ยมใครพยาเขาปฏิบัติธรรมะเขาไปเยี่ยมแค่ภาวนาไม่ได้แล้วก็มีเวทนาเป็นโรคมะเร็งพระโยมโยมทำอะไรไม่ได้โยมก็นึกถึงพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์ก็แล้วกันพุทโธไม่ได้ลมหายใจโยมไม่ได้ก็ให้นึกถึงว่าความดีที่โยมทำไปก็มีแล้วก็นึกถึงพุทธเจ้าให้นึกไว้บ่อยๆก็ยังดีพุทโธธัมโมสังโฆแต่วันหลังก็ไปเยี่ยมกันบอกแกบอกมันไม่ทันแล้วหลวงพ่อผมช้าไปซะแล้วผมมันมาหลงผิดทางแล้วเดินผิดทางมาแล้วมันฉลาดผิดทางรู้ผิดทางไม่ได้รู้อย่างนี้ก็เลยทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่เวทนาทั้งหมดเลยทรมานกระทั่งมันร้อนไปแล้วจิตมันแตกเลยไม่สงบแล้วพุทโธธัมโมก็ทำไม่ได้มันขวนก็ไวหมอก็ต้องมาฉีดมอร์ฟีนให้เรื่อยๆจนกว่าจะตายไปก็ไม่ได้อะไรมันช้าไปกับเพื่อช้าไปหน่อยแล้วตอนนั้นถ้าแกมาเข้าวัดถ้ามาบวชมาปฏิบัติก็เก็บวันมานั่งสมาธิก่อนจะเป็นมะเร็งนะจะได้แต่นี่ไปสอนตอนเป็นมะเร็งไม่ทันเพราะแกไปข้องกับเวทนาหมดแล้วเลยไม่ได้ไปนี่ด็อกเตอร์ไม่ได้อะไรไปก็ได้แค่หลงเดียวก็เป็นอย่างนี้เยอะในโลกนี้เยอะที่คนหลงตัวเองอวดตัวเองในที่จะมาเทศน์เมื่อเช้านะมันด่าพระเดี๋ยวมันก็ได้หลงไหมพระก็ไปสวดให้มันเองไง มันว่าพระไม่ดีเลยพระก็เป็นบังสกุลให้มันเองเนี่ยเผาให้มันเองเนี่ยพระได้ไม่ถือหรอกผู้น่าสงสารกลายเป็นผู้น่าสงสารเป็นว่าไอ้พวกคนปากจัดเนาะไอ้คนใจร้ายเนี่ยเขาใจร้ายก็คือเขาทำลายตัวเองเขาปากร้ายเขาก็ทำลายตัวเองเขาน่าสงสารเขาไม่ได้ด่าใครเขาด่าตัวเองเขาแช่งใครไม่แช่งตัวเองเขาเกลียดใครเขาเกลียดใจมันเกลียดก็เกลียดตัวเองนั่นแหละเห็นไหมแต่เหมือนเราเจอไอ้กิ้งกือบอกไอ้กิ้งกือเนี่ยหัวใจเราเป็นกิ้งกือแต่ไอ้กิ้งกือบอกกูไม่ได้เป็นกิ้งกือกูรักตัวกูจะตายมึงไปเป็นกิ้งกือใช่ไหมเขาบอกถ้าตัวใครไอ้คนที่เกลียดมันเป็นตัวกิ้งกือแต่กิ้งกือเขาไม่ได้เป็นกิ้งกือหรอกเพราะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเขานี่เขาก็น่ารักจะตายเขารักกันนะเขาเจอต้องรักเขากอดกันเลยอะแต่เราอุ้ยจิตกินคือจิตไอ้ตุ๊กแกอย่างเงี้ยไอ้ตัวเรานะมันตัวไม่ดีไอ้ตัวเกลียดนั่นคือตัวน่าเกลียดเจออะไรไอ้สาบไอ้แมงสาบเนี่ยหาแมงสาบไม่ดีไอ้แมงสาบมันสลักกันนะมันเจอกันมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่เจอมนุษย์มันวิ่งหนีแต่เราไปตรงว่ามันไม่ดีแต่ที่จริงใจเราไม่ดีเองเขาก็ว่าเขาดีดังนั้นคนเราแยกแยะจิตตัวเองไม่เป็นเองก็ไปสมมติอะไรที่ไม่ดีเข้ามาใจใจตัวเองเยอะเลยดังนั้นคนเราเนี่ยบางทีก็มาเกิดในชาตินี้ก็มาทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้ด่าคนโน้นแช่งคนนี้ขาดทุนไปหมดเลยโถทั้งสัญญากับโยมพยาบาลว่าจะมาเป็นคนดีมาด่ารบเพียบหมดเลยมาทะเลาะเอาเพียบหมดเนี่ยกลับไปก็ไม่ได้ไหลได้แต่ไอ้คำไม่ดีไปเพราะจิตเนี่ยไม่ดีมันเยอะจิตคนเราเนี่ยไม่ดีมันเยอะนะความผูกพันมันเยอะจริงๆคิดไม่ดีมันเยอะเราก็ยิ่งเป็นนิยมชมชอบมันยิ่งมากเลยอ่ะฉะนั้นต้องคิดว่าปฏิเสธว่าไอ้สิ่งไม่ดีในหัวใจเรานี่เยอะเลยยิ่งไปทำลายยิ่งไปติคนโน้นว่าคนโน้นคนนี้มันยิ่งเข้าตัวมากขึ้นเลยฉะนั้นเราต้องชมชมคนนั้นก็ดีคนนี้หาคนดีชมชมไปนะครับว่าไอ้ดีมันเข้าตัวมากขึ้นมันก็เลยมีความสุขเพราะเราชมคนดีเยอะไอ้ดีก็เลยเข้ามาสิงใจเราแต่ถ้าเราไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเต็มหัวใจคราวนี้จะเอาออกก็ออกไม่ได้กลายเป็นคนใจไม่ดีเลยมันคนชอบทะเลาะกันใช่ไหมชอบนินทาคนเนี้ยโอ้ยทำไมได้นินทาใครวันนี้ท้องมันอืดเหลือเกินพอได้นินทาคนวิจารณ์คนโน้นเป็นความสุขชนิดหนึ่งก็เลยกลายเป็นสะสมนินทานินทาแล้วเขากลายเป็นคนขี้นินทาคนถ้าอิจฉาคนสักวันนี้ได้อิจฉาใครไม่ดีโอ้โหมันเป็นความสุขแต่ที่จริงตัวอิจฉามันเพิ่มไปในหัวใจก็กลายเป็นคนติดไปเลยแล้วนี่ถ้าไม่อิจฉาใครใจอยู่ไม่เป็นสุขทำไมด่าใครไม่ว่าใครฉะนั้นล้วนแล้วแต่คนพวกนี้ทำทุกข์ให้ตัวเองลงโทษตัวเองหมดเลยจิตไม่มีดีเลยฉะนั้นคนเราจะอายุยืนเนี่ยต้องเป็นคนไม่อิจฉาคนไม่นินทาให้ร้ายคนคบคนดีสนับสนุนคนดีไม่โกรธใครไม่โกรธคนไม่พยาบาทคนอภัยให้คนเพราะคนเกิดมาไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกันเป็นญาติกันไม่นานเห็นกันไม่นานจะเป็นคนดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันก็ไม่เห็นจะต้องไปว่าไปแช่งกันตรงไหนทางใครทางมันก็จบปัญหาไปบ้านใครบ้านมันเรื่องอะไรจะไปยุ่งกับเขาทำไมเรื่องตัวเองก็แก้ปัญหาไม่ตกอยู่แล้วจะไปเอาคนอื่นมาแก้ก็ทุกข์ตายเลยเข้าใจบอกนะเข้าใจบอกก็ต้องเข้าใจคิดได้ก็ต้องทำได้บางคนคิดได้จะทำไม่ได้คนบางคนเนี่ยเป็นคนมีปัญหาเกิดมามีปัญหาพุทธเจ้าบอกมนุษย์มีปัญหาอนุนถ้าจะให้หมดปัญหาต้องหมดมนุษย์ถ้าตราบใดมนุษย์ยังมีอยู่ก็ต้องมีปัญหาทีนี้คนที่แก้ปัญหาคือพระอริยเจ้าแต่พ่อแม่จะส่วนมากจะแก้ปัญหาให้ลูกครูบาอาจารย์จะแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์จะเจ้าปัญหาลูกก็เจ้าปัญหาบางทีเพื่อนที่ดีก็แก้ปัญหาให้เพื่อนเพื่อนไม่ดีคือตัวปัญหา ภรรยาที่ดีก็แก้ปัญหาให้สามีภรรยาที่ไม่ดีก็สร้างปัญหาสามีที่ดีก็แก้ปัญหาให้ภรรยาสามีที่ไม่ดีก็ตัวปัญหาก็แสดงว่าไอ้ตัวปัญหานั้นอยู่ที่ใจเราคนที่มีปัญหานี่คือคนทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่คนพูดมากคิดมากกินมากนอนมากคนเรื่องมากคนพวกนี้จัวปัญหาเรื่องเล็กก็ให้เป็นเรื่องใหญ่สร้างเรื่องทุกวันต้องมีเรื่องทุกวันเรื่องใหญ่แก้ไม่ได้เลยคุณหนีเลยนี่คือคนเจ้าปัญหาแต่คนที่แก้ปัญหาสังเกตง่ายเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กก็ไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็แก้ได้ไม่ให้เกิดใหญ่โตพูดอะไรให้มันจบๆไปเถอะจบๆไปเถอะจะมีอะไรกันอะไรอย่างนี้เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กไม่มีเลยนี่คือคนแก้ปัญหาจะเป็นเพื่อนก็ดีเป็นสามีก็ดีเป็นปัญญาก็ดีเป็นบุคคลใดก็เลยถ้าเป็นมนุษย์อย่างนี้นะมนุษย์ปัญหาน้อยแก้ปัญหาเป็นแต่มนุษย์แก้ปัญหาอยู่ที่ไหนมีแต่ปัญหาในสมาธิประจำเจอจนไม่จำอะไรพวกนี้ต่างๆทั้งขี่ตัวปัญหามีเยอะเลยโยมบางคนก็เจ้าปัญหาไม่ขี่บางคนบางบวชก็เจ้าปัญหาบอกเออเหล่านี้ไอ้เรามันไปรู้ซะแล้วนะก็เลยไม่รู้จะว่าไงรู้ว่าคนเจ้าปัญหาขอให้มีปัญหาคือชอบใจนะเขาก็ไม่รู้ตัวเขามีกรรมเขาชอบสร้างปัญหาคนมีปัญหาที่สมัยสังเกตนะชอบติดคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชมตัวเองเขาดีที่ตัวเจ้าปัญหาเลยคนพวกนี้อยู่ใกล้ตัวแล้วโอ้ยได้รับความรำคาญทุกวันเลยนะเดี๋ยวคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีไอ้ตัวมันก็ไม่ดีแต่มันติดคนอื่นนะมาเข้าเราก็ทำไงบ้างคนเราเนี่ยมันติดคนอื่นได้นะแต่ติดตัวเองเนี่ยติดไม่ได้เพราะติดตัวเองมันจะเสียต้องติดคนอื่นคิดว่าตัวเองจะดีแต่ที่ไหนวะคนที่ติดคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คนดีเลยคนเจ้าปัญหาสังเกตด้วยนะติดคุณโน้นติดไม่ดีแล้วไปอยู่กับใครก็อยู่ได้อยู่ลำบากคนอาภัพเพราะคนไม่ติดกิเลสตัวเองแต่คนแก้ปัญหาเนี่ยคือคนติดตัวเองตัวเองไม่ดีขอโทษเพราะฉันไม่ดีเองฉันติดเองเนี่ยโอ้ยคนแก้ปัญหาคนบอกมึงน่ะผิดมึงน่ะผิดเนี่ยกูน่ะไม่ผิดแต่กูถูกนั่นคือคนแก้ปัญหาจะโยนความผิดให้เขาลูกเดียวเลยเคยทำงานคนมีปัญหานะก้าวปัญหาเนี่ยโยนเตรียมใจไว้ตลอดเวลาเลยเตรียมใจมันจะโยนปัญหามาให้เราเดี๋ยวมันเอาปัญหามาให้ในวันนี้ปัญหาอะไรให้เราวะเนี่ยเราเตรียมไปเลยนะตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเอาปัญหาให้เราเลยถ้าเราเจอเจ้านายก็รู้ว่าไอ้เจ้านายเนี่ยวันนี้มันต้องสร้างปัญหาให้กูแน่เลยถ้าเราเจอลูกน้องมีปัญหาเราก็ต้องเตรียมอย่างวันนี้มันจะสร้างปัญหาอะไรกูว่าเนี่ยไอ้ลูกน้องคนเนี่ยถ้าเป็นคนเจ้าแล้วมันต้องสร้างเลยทุกวันก็เลยกลายว่าคนอย่างนี้เนี่ยละสายตาไม่ได้ปัญหาเกิดทันทีจริงๆตอนหน้ามันก็ยังสร้างปัญหาเขาเองแทนมนุษย์เพราะเขาไม่รู้จักตัวเขาเองเขาไม่รู้หรอกเขาพยายามติคนโน้นว่าคนนี้ไปทั่วหมดเพื่อต้องการยกตัวเองว่าตัวเองดีพิเศษแต่ตัวเองก็ไม่ให้เน่าทั้งตัวเหมือนกันไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีถึงกระแผลตัวเองก็เวอะหวะหมดก็ไม่มองตัวเองคุณเจ้าในวันโน้นมนุษย์มันมีปัญหาตามเราคิดได้เลยโอ้จริงๆนะมนุษย์เป็นเจ้าปัญหาจริงถึงว่าพวกเราต้องมารวมใจมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาให้ปัญหามันน้อยลงเราจะไม่ต้องให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้เราเรื่องอะไรจะต้องให้คนอื่นมาแก้เราแก้เราเองสิสร้างปัญหาให้เขาทำไมล่ะเราก็แก้เราเองแก้ไม่ได้เราก็พยายามแก้ไปจนกว่ามันจะจบพอเราสร้างขึ้นมาเองเราต้องแก้เองเหมือนเรื่องเด็กบางคนใช่ไหมไปรักไอ้หนุ่มแล้วทำไงไปเผลอตัวท้องมาโยนลูกให้แม่ตัวเองเลี้ยงก็เรียกปัญหาโลกปัญหาแก้ไม่ได้เอาลูกเอาหลานเอาแม่ให้แม่เลี้ยงเพราะแค่แก้ปัญหาไม่เป็นบางคนบอกว่าคนสมัยก่อนเป็นไงพอมีลูกแล้วกูไม่ทิ้งกูจะไปกูจะหาเงินเลี้ยงลูกกูเป็นไงกูก็เลี้ยงลูกกูได้เขายิงนะเขามีศักดิ์ศรีเขาก็เลี้ยงลูกเขาไปได้ลูกไม่มีพ่อเขาเลี้ยงจนได้เลี้ยงจนโตบางคนมาชื่อไอ้บุญทิ้งก็มีแล้วก็ลูกก็ดีแม่ก็รู้สึกว่า ขาแก้ปัญหาเขาได้แต่เด็กสมัยนี้เลยรับรองแก้ไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ใช่คนต่อสู้เขาเป็นคนเปราะบางเขาเอาปัญหาให้คนอื่นตัวเขาไม่เขาเอาแต่ได้อย่างเดียวโยมใหญ่โยมย่าโยมใหญ่สมัยเป็นสาวอยู่นครปฐมอยู่ที่อะไรนครปฐมเขาเรียกอะไรสามฐานอยู่สามฐานเป็นลูกคนจีนจีนครึ่งไทยเป็นโยมใหญ่แง่เล่าให้ฟังอาตมาไม่ถามหรอกบอกว่านี่เราเป็นคนแก้ปัญหาตัวเองก็คงในครอบครัวลูกหลายคนน่ะแม่แบบคนจีนนะก็ธรรมดาละแม่ก็ด่ามั่งพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ไอ้นี่เป็นคนโตก็คงจะต้องรับภาระมากก็คงจะมีเรื่องราวอะไรพอโตขึ้นมาคงจะเป็นเรื่องสมบัติเลยแกก็ตัดสินใจเลยนะเรือลำเดียวเลยแกก็ทำให้ทุกคนเลยแกตัดสินใจพายเรือลำพอเรือขึ้นไปโน่นเลยจากสามพานขึ้นไปสุพรรณนั่นเองไปเลยปัญหาแก้ได้แก้ด้วยการไปคนเดียวผู้หญิงนะสมัยก่อนมันไม่น่าก็ไปได้ทำไมมันเลยเคก็ฉุมจำเลยพายเรือไปเลยขึ้นไปสุพรรณถึงนครปฐมสามพานไปไปเจอหนุ่มสุพรรณแต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานไม่กลับบ้านเลยแล้วก็ไม่มีจักญาติเลยว่าอยู่ตรงไหนทุกวันนี้เราเลยไม่จักญาติเลยเขาไม่เอาปัญหาไปให้เขาญาติพี่น้องถนนเลยจบเลยผู้หญิงอยู่คนเดียวไม่สร้างปัญหาให้ใครพ่อแม่เล่าความองค์ใจเด็ดมากเลย พอแก่ตัวก็ถือศีลอุโบสถแก่ตัวก็เข้าวัดถือศีลอุโบสถแล้วไม่พูดถึงปัญหาไม่เอาคือเป็นคนแก้ปัญหาเป็นนี่คือไม่เอาภาระให้ใครช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ตายดับหน้าบางคนโน้เอาไปเป็นอับตายกูไม่ไปแต่กูจะชนะมึงตรงเนี้ยฉะนั้นเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อปัญหามาเกิดขั้นก็ไปซะผลปัญหาก็จบไปไม่ต้องมารับรู้อะไรเลยอย่างเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมองตัวเองอยู่เรื่อยว่าเราบกพร่องความคิดอะไรไม่ดีแค่สติพ่อแม่ก็คิดในสติพ่อแม่สติครูบาลสติครูบาลสติคนโน้นไม่ดีคนนี้เราคือว่ามันไม่ใช่ที่หน้าที่เราจะต้องติใจเราก็จะรู้สึกสำรวมขึ้นว่าตัวเราก็ยังต้องทำใจต้องสงบมากขึ้นต้องแก้ไขตัวเองมากขึ้นแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเมตตาถ้าคนไหนท่านตักเตือนว่ากล่าวนั่นถือว่าคนนั้นโชคดีแต่คนไหนที่ท่านไม่ตักเตือนไม่ว่ากล่าวคนนั้นถือว่าไม่โชคไม่ดีแต่คนไหนที่ท่านตักเตือนว่ากล่าวคนนั้นโชคดีเลยนั่นจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัตินั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าใครๆก็อยากให้พระเจ้าทักตักเตือนพูดคุยถ้าคือท่านเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วก็คือได้ประโยชน์เลยแค่คำพูดคำเดียวยังได้เลย พุทธเจ้าท่านเรียนอย่างนั้นให้เรียนอย่างนั้นให้เรียนแก้ปัญหาที่ใจตัวเองเมื่อแก้ได้ก็ให้ไปช่วยแก้คนอื่นเพราะคนเรามีปัญหาทุกคนปัญหาหัวใจความรักครอบครัวหลงมันมีอยู่เต็มหัวใจแล้วก็ไม่ต้องสร้างปัญหาให้ตัวเองและไม่ต้องสร้างปัญหาให้คนอื่นเพราะปัญหามันมากอยู่แล้วรับไม่ไหวอยู่แล้วจะไม่เป็นภาระให้คนอื่นเหมือนลูกก็คือตัวปัญหาของพ่อแม่พ่อแม่ต้องแก้โดยที่ไม่หวังอะไรทั้งที่ลูกเป็นตัวปัญหาแท้ๆเลยปัญหาจะกินปัญหาจะนอนปัญหาโรงเรียนปัญหาเงินทองปัญหาค่าเทอมปัญหาเยอะเลยลูกเนี่ยลูกคือตัวปัญหาแต่พ่อแม่รับปัญหาได้ก็รักลูกอยากให้ลูกมีความสุขแต่ลูกไม่รู้ว่าตัวเองคือตัวปัญหากับบางคนสร้างปัญหาให้พ่อแม่อีกไม่สบายใจ ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาหาความสงบย้อนกลับมาหาความรู้สึกที่ดีพยายามปรับปรุงอารมณ์ตัวเองเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติหัดเดินจงกรมดูใจตัวเองหัดทำสมาธิดูจิตตัวเองยืนเดินนั่งนอนพยายามดูเรามีข้ออะไรที่จะตักเตือนติเตียนว่ากล่าวอารมณ์จิตของเราบ้างเราก็ดูของเราไปมันก็สนุกมันก็เพลิดเพลินไม่ต้องไปดูคนอื่นสมัยพุทธเจ้าคนมาวัดก็เดินมากก็มาได้ธรรมะมาได้ความสงบกลับไปพอคนโดยมากมาหาพุทธเจ้าไม่มาเอาอะไรมาทำใจสติสมาธิกลับไปมาวัดก็คือได้พลังงานกลับไปพอคนได้มรรคผลกลับไปสำหรับคนที่ท่านพระอรหันต์ก็ไม่กลับท่านมรรคผลอุบาสกบาลิกาเป็นโสดาบันสกิทาคาก็กลับเอามรรคผลไปคนพวกนั้นถือว่าประเสริฐแล้วมาเจอพุทธเจ้าถือว่าประเสริฐแล้วถือว่าโชคดีแล้วแต่ต้องให้พรก็ถือว่าโชคดีแล้วมนุษย์ใดที่พบพุทธเจ้าถือว่าสุดยอดแล้วถือว่ามีบุญมาเกิดการวัดที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือการมาเปลี่ยนแปลงใจเราให้พัฒนาไปทางความสงบคือหัดรวมใจให้เป็นฝึกไปตามที่พุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์สอนพอเราฝึกได้เราก็มีความเห็นความเชื่อเรื่องบุญก็เชื่อเรื่องบาปก็เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ก็เชื่อเขาเชื่อโดยไม่มีใครบังคับเพราะมันมีเหตุผลที่ต้องเชื่อเพราะมันรู้อยู่ในใจตัวเองเพราะมันพิสูจน์ได้ใจร้องมาโตเลยให้ทั้งพระให้ทั้งทองก็เลยนี่แหละจะได้เป็นเจ้าของบ่อทองคำพระเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยไม่มีใครกล้าทำนะพระปูนมาเป็นทองคำเนี่ยพวกเราเนี่ยมีบุญมาได้สร้างพระทองคำแล้วก็องค์ไม่เล็กด้วยองค์ต้องหน้าตักต้องหลายสอบคนเดียวก็ทำไม่สำเร็จแล้วมาร่วมกันทำเนี่ยทำให้ทุกคนก็ได้ชมเชยนะชมเชยบุญเราอะแต่มากราบบุญของเรา